राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 अक्टूबर 1996 को प्रातः लगभग 8 बजे फोकलाश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन तीनों में स्थूल शरीर से क्रिया और पदार्थों का संबंध है। ये जितने दिखते वस्तु ये सब पदार्थ है। शरीर है, इंद्रियां है, बाहर की रुपया पैसा मकान जमीन जायदाद सब वस्तु है और इनकी हलचल क्रिया करना खाना पीना उठना बैठना जोना सोना संध्या करना और दूसरों को सेवा करना सुख पहुंचाना ये सब क्रिया है। तो स्थूल शरीर का संबंध खास पदार्थ और क्रियाओं के साथ है और सूक्ष्म शरीर का चिंतन के साथ विचार के साथ याद आने के साथ ऐसे चिंतन के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध है और कारण शरीर में सुषुप्ति होती है। इसमें जागृत होती है स्थूल में और सूक्ष्म में स्वप्न अवस्था होती है। अभी वर्तमान में अवस्था तो होता है चिंतन और नींद आती है तब स्वप्न की होती है। स्वप्न अवस्था होती है सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर में गाढ़ नींद होती है खास नींद गढ़ी गढ़ी जिसमें कोई भूला नहीं कोई याद नहीं ऐसी। तो क्रिया पदार्थ की प्रधानता स्थूल में है चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म में है और स्थिरता की प्रधानता कारण में है। ये पहले सोचना समझना चाहिए। इसमें शंका हो तो आप लिख लो मेरे बोलने के बाद पूछ लेना। ये तीन शरीर रहे। अब तीन शरीर रहे तो इसमें ये बात मैंने कही कि इन तीनों शरीरों से होने वाले जो कार्य है वो हमारे लिए नहीं है। क्रिया और पदार्थ हमारे लिए नहीं है, चिंतन हमारे लिए नहीं है और समाधि भी हमारे लिए नहीं है। तो इसमें ये पूछते हैं कि तीनों शरीर की आप बात जो कही तो कारण शरीर की समाधि तो हमारे लिए है ही, क्योंकि समाधि से अपने आनंद आता है। ये दूसरों के लिए कैसे? तो भाई आनंद तो पदार्थ और क्रियाओं से ही आता है। संसार का जितना सुख लोगे पदार्थ और क्रिया के बिना सुख ले सकते ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है, मान आदर सत्कार है, आराम है, सोना है, ये शरीरों से सुख देते हैं। तो सुख से ये सुख होता है, चिंतन से विषयों का पदार्थों का भोगों का चिंतन होता है तो चिंतन से भी सुख लेते हैं। समाधि से क्यों सबसे सुख लेते हैं हम? तो समाधि से तो स्वयं को आनंद आता है। क्या भोगों से स्वयं को आनंद नहीं आता? क्या चिंतन से स्वयं को आनंद नहीं आता? समझ में सबसे आनंद आता है। तो एक समझ ही नहीं, सबसे आता है सुख। विशेष करके सुख तो जागृत अवस्था में पदार्थ और क्रिया है, इनसे ही सुख होता है। जितना ही विषय है लिया जाएगा तो बिना क्रिया के आप सुख ले सकोगे नहीं। खाना पीना बैठ जो करना है तो सुख तो इससे होता ही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है, आदर सत्कार मान आदि है, तो सुख तो तीनों से लिया जाता है। और तीनों शरीर वो अपने लिए नहीं है, ये बात जरा थोड़ी गहरी है, आप कृपा कर समझें। अगर आप कृपा करेंगे और इस बात को समझेंगे और फिर पूछेंगे तो मेरे को बहुत सुख होगा। आप मेरे को कुछ देते हैं, माताएं रोटी देती है, आप लोग कपड़ा आदि देते हो, तो उनसे इतना सुख नहीं होगा जितना अभी मैं बातें कहता हूँ। उनको समझोगे और उनके ऊपर मेरे से प्रश्न करोगे तो मैं इतना राजी होऊंगा जो मानो मैंने भोजन करा दिया, उससे भी ज्यादा होगा। बहुत कुछ दे दिया, इतना राजी होऊंगा। अब सुने आप, गीता ने कहा है, बड़ी प्रशंसा करी है, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा जिससे तू मुक्त हो जाएगा, ऐसे बड़ा लोभ देकर कहा। और मनुष्यों में हजारों कोई एक यत्न करता है, यत्न करता है हजारों में कोई एक जानता है, ऐसा ज्ञान है बहुत दुर्लभों को तरीका होगा। उसके बाद में जानना बाकी नहीं रहेगा। सातवें अध्याय में इतनी प्रशंसा करी है, यज्ञातवा भूयो अन्य ज्ञातम अवशिष्य थे, जिस जानने के बाद में जानना बाकी नहीं रहेगा, पूरा खबर जान जाएगा, वो बात मैं कहता हूँ। ऐसे कहकर कहा है। अब याद रखो, भूमि रब अनल वायु खम मन बुद्धि अहम, ये आठ प्रकार के भेद वाली अपरा प्रकृति है, और जीव रूप प्रकृति है वो मेरी परा प्रकृति है, और मैं सबका कारण हूँ। और परा अपरा के संयोग से सब शरीर है, जीव जितने हैं, शरीर दिन में अपरा है और जिसमें जीव आत्मा हुई परा मेरी प्रकृति है। और जीव और शरीर से सब जीव है, स्थावर जंगम जितने जल सर थल सर नव सर जितने जीव है, एतदि योनिरि, ये दोनों कारण कहानी है। मनु स्थूल सूक्ष्म का शरीर है और चेतन जीव आत्मा, ये दो मिलकर के सब शरीर है। जड़ चेतन मिलकर के स्वयं तो है, चेतन मेरा अंश और ये शरीर जितने सब है प्रकृति का अपरा अपरा प्रकृति ये है। दोनों प्रकृति मेरी है, इनके संबंध से जीव होता है, सब संसार से बना हुआ है और मैं सबका कारण हूँ। स्थूल प्रकृति है जैसे सूक्ष्म है, सबका कारण मैं हूँ, मेरा अगर कोई नहीं है। हद कर दी, मत पर तुम नान्य किंच दस धनजय, मेरे अगर कुछ भी नहीं, मेरा कोई कारण नहीं है और मेरे से परे भी कुछ नहीं है, सबसे परे मैं हूँ, ये बात बताई। अब इस पर विचार करना है कि जितने हम लोग चेतन है, जो हम उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ये कल्याण चाहते हैं, ये भगवान की परा प्रकृति है। प्रकृति का स्वभाव आदत, जो मेरी आदत होती है, प्रकृति होती है, स्वभाव होता है उसको, मेरा स्वभाव ये है, मेरी प्रकृति ये है। तो प्रकृति और पुरुष दो हुए, थोड़ा सा ध्यान दें आप, एक मनुष्य है, एक मनुष्य का स्वभाव है। तो मनुष्य तो वही रहता है, स्वभाव बदलता रहता है, और स्वभाव बदलने के लिए ये सत्संग है। सत्संग का तात्पर्य स्वभाव के बदलने में ही है, ना कोई शरीर बदलता है, ना कोई स्वयं बदलता है, स्वभाव ही बदलता है, आदत बदलती है, अपने स्वभाव प्रकृति ये बदलती है। तो स्वभाव बदलने के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। तो स्वभाव जो हमारा प्रकृति है, वो प्रकृति कौन सी बदलती है, जो हमारे स्वतः भीतर से है, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये मन बुद्धि अहम ये सूक्ष्म है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये स्थूल है, और इनसे सबसे सूक्ष्म है अहम, क्रमशः भूमि आपा अनला वायु खम मनो बुद्धि अहम, अहम सबसे सूक्ष्म है। तो अहम को बदलना है, अहम से अहम से बदलना है। अहम को अगर बदल दिया जाए सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा। क्यों? सबसे मूल में अहम है। अहम की जाति क्या है? जाति के तो है जड़। ये साथ किसके? भूमि के। जैसे पृथ्वी का एक ढेला है, ऐसे अहम भी एक पृथ्वी ढेले की तरह है। जात तो ये है इसकी। अहम की जात है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, इस पंक्ति की है ये। ऐसा है अहम। तो वो अहम है चीज अपरा प्रकृति। उस अहम को शुद्ध करने के लिए ये हमारा सत्संग है। अब मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है, इंद्रियों को शुद्ध करना है, शरीर को भी शुद्ध रखना है। इन शुद्धि के लिए खास क्या बात है? खास बात है खूब ध्यान दें, यह अहम मैंपन। इस मैंपन को बदल दिया जाए तो सब बदल जाता है। क्योंकि अपरा प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ अहंकार है, सबका मालिक अहंकार है, सबसे सूक्ष्म अहंकार है, सबसे बड़ा अहंकार है, बारीक से बारीक है, बहुत बड़े से बड़ा है, अहम है। इस अहम को बदल दिया जाए तो सब काम बदल जाएगा। अहम को बदलना क्या? जैसे आप समझो मैं तो गृहस्थ हूं, फिर आप साधु, मैं साधु हूं, पहली मजे से गृहस्थ हूँ, गृहस्थ हो गए, मैं कुमारा हूँ, मैं विवाहित हूँ। ये अहम में बदलना होता, अहम बदलता है इससे। ये बदलने पर भूल नहीं होती। अहम तो बदलते नहीं और मन को बुद्धि को बदलते हैं, ये याद नहीं रहता है, ये भूल जाते हैं। भगवान को याद करते भूल जाते हैं, सब चीजें याद करते भूल जाते हैं, गीता याद करते भूल जाते हैं, सत्संग बात सुनते हैं भूल जाते हैं, परंतु अहम में बैठ जाएगी वो बात भूलेगी नहीं। जैसे किसी का विवाह हो गया, तो विवाह हो गया भले सपने में ही पूछ लो विवाह हुआ कि नहीं, हो गया वो, यानी भूली नहीं हो गई। आज सुबह जैसे मैंने बताया था कि अपनी एक स्वीकृति, एक जागृति बताई, जागृति, एक जागृति होती है, एक याद रखना होता है। याद रखना तो भूल जाते हैं, परंतु जागृति उसका नाम है जो निरंतर याद रहती है, और याद करते ही नहीं और भूलते हैं ही नहीं। दो बातें ध्यान देकर सुनना। मानो याद तो हम करते ही नहीं और भूल होती ही नहीं। कितनी विचित्र बात है, आठ बार में एक बार भी याद नहीं करते, परंतु भूल होती ही नहीं, निरंतर रहती है। वो क्या? जैसे मैं पुरुष हूं तो ये भूल होती है कभी? भूल सी कब मानी जाए कि मैं तो स्त्री हूं तो भूल गए। जैसे आप ब्राह्मण हैं तो मैं ब्राह्मण हूं, ये भूल नहीं होती। भूल कब होती कि मैं तो चमार हूं, ऐसा हो गया तो भूल गए। मैं तो क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, कुछ मान लिया आपने पूछा तो भूल गए। और मैं ब्राह्मण हूं, ये भूल नहीं होती, भले आठ बार नहीं दस दिन याद ना करे, महीना भर याद नहीं करे मैं ब्राह्मण हूं, भले बारह महीने याद मत करो, पर भीतर में निरंतर पड़ा हुआ है। कभी ऐसा नहीं कि मैं तो वैश्य हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, क्या ऐसा हो जाएगा? ये स्वीकृति है, इसी जागृति है, जागृति कहा। एक याद रखना, एक जागृति रखना। दृष्टांत दिया था, जैसे हम वृंदावन में हैं, तो मैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन में हूँ, माला नहीं फेरी, ना मनन किया ना याद किया, परंतु स्वीकार कर लिया तो नींद में सोते उठते ही वृंदावन में हूँ, नींद में सोते वृंदावन में हूँ। ऐसी ये जागृति रहती है। ये चीज खास है। जो भाई बहन साधन करना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए इस अहंग को बदल देना चाहिए। तो अहंकार का बदलना क्या होता है? तो उसमें मैंने कहा कि ये भाव होता है, भाव। जैसे मैं साधक हूं, मैं तो साधन करने वाला हूँ, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला हूँ, ऐसे अहम को बदलना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, मैं तो केवल परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, तत्व ज्ञान चाहता हूँ, अपना कल्याण चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, ये अहम में अहम को बदल देना चाहिए। अहम को बदलना होना, ये शरीर है, अहम शरीर है, वो शरीर का मालिक है, अहम सूक्ष्म कारण सब का मालिक अहम है। तो अहम के बदलने से सब बदल जाता है, तो अहम को बदल देना है, इसका नाम मैंने सुन रखा था भाव शरीर। एक है आकृति, ये शरीर तो आकृति है, और ये मन में भाव है, मैं तो साधक हूं, मैं तो जिज्ञासु हूं, मैं तो मुमुक्षु हूं, मैं तो योगी हूं, मैं तो भगत हूं, ये जो अपना भाव है, ये है भाव शरीर और ये आकृति। तो साधारण आदमी की तो आकृति पहले होती है और भाव पीछे होता है, और साधक के लिए बड़ी मार्मिक बात अच्छी है कि भाव पहले होता है, आकृति पीछे होती है। आकृति के ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि है, भाव के पुष्टि है, भाव के भी तुम जिज्ञासु हूँ, भगत हूँ, योगी हूँ, जिज्ञासु हूँ, मुमुक्षु हूँ, साधक हूँ, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध नहीं है, भाव है ये। तो भाव की मुख्यता होती है और आकृति की गौणता होती है। तो आकृति की गौणता भाव की मुख्यता होती है, उसका साधन स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। भाव में तो आप लोग मनुष्य हो, बैठती हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं साधु हूँ, गृहस्थी हूँ, ऐसा रहा भीतर में। और फिर साधन करते हैं तो साधन याद नहीं रहता। इस भाव में बैठ जा साधु, भाव की हो गया मुख्यता, आकृति की होती है गौणता। हमारे प्राय करके आकृति की रहती है मुख्यता, भाव की रहती है गौणता। तो आकृति वाले बोध तो वह याद रहती है, मैं ब्राह्मण हूं आदि, और भाव की बात याद नहीं रहती, क्योंकि आकृति को मुख्य मान लिया। तो आकृति को मुख्य न मान करके और भाव को मुख्य मान ले, मैं तो जिज्ञासु हूं भाई, इस वास्ते आदर हो गए तो मैं जिज्ञासु, निरादर हो तो जिज्ञासु, धन आवे तो जिज्ञासु, धन से आचरा जाए तो जिज्ञासु, बीमार हूं तो जिज्ञासु, स्वस्थ हूं तो जिज्ञासु। हमारे स्वस्थ है बीमारी से मतलब नहीं, धन से निर्धनता से मतलब नहीं, आदर से निरादर से मतलब नहीं, आराम से दुख से हमें मतलब नहीं, मैं तो जिज्ञासु हूं। जैन लोभी होता है वो धन का लोभी होता है, आदर करो तो लोभी, निरादर करो तो लोभी, आप प्रशंसा करो तो लोभी, निंदा करो तो लोभी। लोभ से होना चाहिए, निरादर करो पर पैसा मिलना चाहिए, चाहे निरादर कर दो, अपमान कर दो, तिरस्कार कर दो, कोई परवाह नहीं करेगा, पैसा मिलता है। इस तरह से साधन हमारा बढ़ना चाहिए, चाहे कोई निरादर का आदर करे, इनका प्रश्न असर नहीं पड़ेगा। जो भाव में आप साधक बन जाओगे तो फिर कोई निरादर करे आदर करे, थोड़ा पहले पुराने अभ्यास का थोड़ा असर पड़ेगा, पर इनके वशीभूत कभी नहीं होगे। निरादर करने से आपके कोई हलचल नहीं होगी, आदर करने से कोई ज्यादा प्रशंसा नहीं होगी, थोड़ा बड़ा आदत के कारण से होगी, फिर मिट जाएगी, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, इसका मूल्य नहीं होगा। मूल्य केवल भाव से इनका होगा कि मैं तो जिज्ञासु हूं भाई, मैं मान जाऊं, मान अपमान से हमें क्या मतलब है, हमें मान अपमान से क्या मतलब, हमारी निंदा प्रशंसा हमें क्या मतलब, अनुकूलता प्रतिकूल से हमें क्या लेना है, बीमारी स्वस्थ से हमें क्या लेना है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो होनी चाहिए। जैसे लोग भी धन मिलना चाहिए, झूठ हो, कपट हो, बेईमानी हो, सुख हो, दुख हो, निंदा करो, प्रसाद रुपया मिलना चाहिए, इस तरह से भाव शरीर है उसमें मेरा कल्याण होना चाहिए, ऐसी भाव की मुख्यता होगी। तो भाव की मुख्यता होती है, वो भाव होता है आपका खुद का, कारण शरीर का नहीं होता है वो। पर जो आप कहते हो तो पर है, दूसरा है, तो हमारे लिए नहीं है, तो हमारे लिए तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों है, और तीनों शरीर अपना नहीं है, तीनों शरीर मैं नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, ये पर है, ये दूसरा है, ये जड़ है मैं चेतन हूँ, ये अपरा प्रकृति है मैं चेतन प्रकृति हूँ। भूमि राप बताया ना वो अहंकार अपरे यम इतस्तन प्रकृति विधि में पराम, इससे अन्य परा प्रकृति है वो जीव रूप है भगवान की। तो भगवान का साथ संबंध परा प्रकृति का है, अपरा के संबंध भगवान के साथ अपरा का भी है। ये जड़ चीज ये भी परमात्मा की है, पर मेरा संबंध खास भगवान से है। अब हमने भगवान से तो विमुखता कर ली और परा अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया, ये भूल हुई, ये हुई हमारी गलती। परा प्रकृति अपरा प्रकृति में स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर है, अपरा प्रकृति का विषय प्रकृति में पुरुष विद्यनादि उपाधि दोनों अनादि है, ये प्रकृति का कार्य है, जड़ प्रकृति है, अपरा है। तो हमने अपरा में एकता कर ली, अपरा में ममता कर ली, अपरा में आश्रिति कर ली, अपरा से संबंध जोड़ लिया, ये गलती हुई हमारी। तो अपरा से जो संबंध जोड़ा है इस बात से सदा अपरा ही हो गया, बस मैं ये ही हो गया, ये मैं हूँ। हमारा आदर कर दिया शरीर का, हमारा आदर कर दिया शरीर का, निरादर कर दिया हमारा निरादर कर दिया, ऐसा घुल मिल गया है कि जिसमें एक ही हो गया। भागवत में कहा है अंत में मरीष्य इति पशु बुद्धि मीमां जही, ये पशु बुद्धि है शरीर के साथ एक होना, शरीर के आदर से आदर, शरीर के निरादर से निरादर, शरीर के आराम से आराम, शरीर के दुख से दुख, इसको पशु बुद्धि कहा है। पशुओं की बुद्धि मनुष्य बुद्धि नहीं है ये, तो पशु बुद्धि में ये पशु बुद्धि का त्याग करूं। तो मैं वास्तव में शरीर अपरा प्रकृति है, मैं हूं परा प्रकृति। तो शंका करते हैं कि कारण शरीर समाधि तो हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये शरीर का जो अच्छा करना है वो शरीर की शुद्धि के लिए, सूक्ष्म से जो चिंतन करना है वो सूक्ष्म शुद्धि के लिए, समाधि करना है कारण शुद्धि के लिए। ये अपर है, ये हमारे दूर है। जैसे स्थूल शरीर हमारे से दूर है, ऐसे सूक्ष्म भी हमारे दूर है और कारण शरीर भी हमारे से दूर है। समाधि होती है तो समाधि सिद्धि के लिए है, समाधि मनो कारण शरीर को शुद्ध करना, कारण शरीर में ही जड़ ग्रंथि है तो उसको शुद्ध करना है, निर्मल करना है, उसको निर्मल बनाना है। तो वो ही दूसरों के लिए, दूसरी दृष्टि से काम करना सबके शुद्ध के, सबके हित के लिए, ऐसे कारण से चिंत में सबका हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती है, सूक्ष्म शरीर भी दूसरों के हित के लिए, ऐसे समाधि भी दूसरों के कल्याण के लिए, दुनिया मात्र के कल्याण के लिए हम एकाग्रता करते हैं, चिंतन करते हैं, एकाग्रता। अब एकाग्रता भगवान के लिए लगा दिया जाए, भाई काम करता हूँ भगवान के लिए, भोग लगाता हूँ भगवान के, बूटी खाता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता हूँ, तो स्थूल शरीर का संबंध भगवान के साथ जुड़ गया, चिंतन करता हूँ भगवान तो भगवान के साथ जुड़ गया, समाधि एकाग्रता हूँ भगवान के लिए तो भगवान के साथ जुड़ गया, उद्देश्य में जुड़ गया है। तीनों ही चीज जड़ मिट्टी के ढेले की तरह है, अहंकार तक मन बुद्धि राम ये भी मिट्टी के ढेले की तरह है, अपरा प्रकृति है। अब संबंध भगवान के साथ जोड़ लेते हो तो चलना फिरना भगवान ही हो जाएगा, मैं भगवान के लिए जा रहा हूँ। भागवत माया आए ना सद्यो हृदय पर उद्यते, जब शुश्रू शरीर जो सुनने की इच्छा हो जाएगी भागवत सुनो, उस समय हृदय में भगवान आज बैठ जाते हैं। भागवत सुनना है ऐसा आते ही भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। अब भागवत सुनने को जा रहा है तो भगवान आ गए, तो भगवान का संबंध हो गया। और समाधि करके हमें सिद्धि प्राप्ति करना है तो भगवान का संबंध नहीं है। समाधि कारण से ही होती है, उसमें एकाग्रता होती है, वो सकल होती है, फिर निरुद्ध अवस्था होती है, निरुद्ध में फिर आगाड़ी धर्म में और कई समाधियां हैं, कई बार कई तरह की समाधियां हैं, तो वे सब कारण शरीर है। एकाग्रता स्थिरता, परमात्म तत्व न स्थिर है न चंचल है, स्थिरता चंचलता सापेक्ष है, चंचलता की अपेक्षा स्थिरता है, स्थिरता की अपेक्षा चंचलता है, यह है स्थूल कारण सूक्ष्म शरीर में। परमात्म तत्व है वो स्थूल ये संचलता और स्थिरता से अतीत है तत्व। इस बार हमारा ना स्थिरता के साथ संबंध है, न हमारे चंचलता के साथ है, नहीं तस्य कृते न अर्थ न करते नहीं है कर्तन, करने से मतलब नहीं, न करने से ही मतलब नहीं, स्थिरता से ही मतलब नहीं, संचलता से ही मतलब नहीं, ये सब प्रकृति का कार्य है। हम तो परमात्मा के अंश है, परमात्मा स्थिर कह दो तो नहीं, संचल कह दो तो नहीं, परमात्मा न स्थिर है न संचल है, ऐसे संचल में स्थिर में सब में है, ऐसे सबसे अलग है, सबसे निर्लेप है, उसी के अंश आप उसी को प्राप्त कर रहा है। तो ये तीनों ही शरीर हमारे नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए कैसे, मैं तो हूं चेतन, जड़ मेरे के लिए कैसे होगा? अगर काम करो भगवान के लिए तो व्यापार आप करो भगवान के लिए, तो व्यापार आपके लिए हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाए। स्थूल से स्थूल काम, अरे भाई व्यापार नहीं, लड़ना। अर्जुन कहता है लड़ाई से पाप लगेगा, और कहते हैं युद्ध नहीं कर तो पाप लगेगा, तो पाप का सुख दुख समान कर दू, और भगवान के लिए लड़ता हूं मैं, भगवान की आज्ञा पालन करता हूं, तो लड़ाई भी परमात्मा की प्राप्ति के कारण हो जाएगी। गला काटना लोगों का भी परमात्मा की प्राप्ति के कारण हो जाएगा, नहीं तो राजा फांसी दे देता है, सूली दे देता है, उस कल्याण कभी होगा ही नहीं। परंतु तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, द्वेष के राग द्वेष के वशीभूत नहीं, केवल कर्तव्य समझ भगवान की सेवा, तो उसको पाप नहीं लगेगा। पाप क्रिया में नहीं है, उद्देश्य में है। उद्देश्य पाप होती है, वो क्रिया पाप क्रिया होती है। डॉक्टर काट देता है किसी का पैर काट देगा, हाथ काट ले किसी आंख निकाल देता है, तो क्या उसको पाप लगता है? काटना पर पाप नहीं है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसको स्वस्थ करना, उसको ठीक करना। तो संसार की सेवा करो अथवा परमात्मा की भक्ति करो, तो उसी लिए लग जाए, तो वो सब स्थूल शूल कारण सब भगवान के लिए हो जाएगा, परमात्मा के लिए हो जाएगा। तो कारण शरीर भगवान आपके आनंद आता है, आपको तो आनंद तो तीनों शरीर में आता है, तो अपने लिए ना बोल भगवान के लिए करना सब। तो भगवान के लिए करोगे भक्ति हो जाएगी। अब संसार के लिए करो, अपने स्वार्थ अभिमान त्याग करो तो कर्मयोग हो जाएगा, और अपने उद्धार के लिए अपने तत्व ज्ञान के लिए करो तो ये आपको ज्ञान हो जाएगा, और भगवान के लिए भक्ति हो जाएगी। तो उपकार तीनों से उपयोगी। मनुष्य शरीर एक ऐसा है, दुनिया के लिए भी बड़ा हित करना हो जाएगा, अपने भी उद्धार करने वाला हो जाएगा, और भगवान की भूख मिटाने के लिए हो जाएगा। तो भगवान को भूख है प्रेम की, प्रेम मनुष्य कर सकता है, क्या पशु कर सकता है? कोई संसार की भूख मिटा सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है, भगवान की भूख मिटा सकता है, इतना सामर्थ्य इस मानव शरीर में है। तो मेरे लिए करोगा तो कुछ नहीं, स्थूल शरीर मेरे लिए, सूक्ष्म शरीर मेरे लिए, कारण शरीर मेरे लिए, तो मेरे लिए होगा तो वो होगा हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप हो गया, हिरण्यकश्यप तो हिरण्यकश्यप हुआ। मैं ही जीता रहूं, मैं ही करूं, तो अपने लिए शरीर के लिए करता है, वो तो असुर का स्वभाव है, राक्षस स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव नहीं है, मानवपना नहीं है, असुरपना है। असुर नाम प्राण, प्राणों की रक्षा की, मैं जीता रहूं, असुर नाम प्राणों में जैसी रहती है, मैं जीता रहूं, ये इच्छा है, ये सारे काम करता है, वो सब असुर स्वभाव है। आश्री और देवी संपत्ति दो है, देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आश्री मता, प्राण पोषण परायण है, पशु बुद्धि है, राक्षस बुद्धि है, दूसरों के स्वार्थ से नाश करता है तब असुर बुद्धि हुई, और द्वेष से नाश करता है राक्षस बुद्धि हुई, और मूर्त रह गए भूत प्रेत पिशाच हुआ, ये बुद्धि होती है। ऐसी बात का तो केवल जगत के हित के लिए मनुष्य शरीर जगत की सेवा कर सकता है, स्वयं की सेवा कर सकता है, परमात्मा की सेवा कर सकता है। स्वयं की सेवा तत्व ज्ञान से, संसारी सेवा कर्मयोग से, वो ज्ञान योग से, और भगवान की भक्ति योग से, ये तीनों करने की ताकत है, चाहे जैसी सेवा करो। और अपने लिए करेगा तो भगवान के लिए नहीं होगा, ना संसार के लिए होगा, ना अपना कल्याण होगा, ना दुनिया का होगा, ना भगवान राजी होंगे। तो ये तीनों ही शरीर पर है, हमारे नहीं है, हमारे भगवान है। अब भगवान समझो तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, निहाल हो जाओगे, मेरा भाई हो गई, भाई हो चाहे बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो कोई है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, पुरुष हो तो ही मानो मेरे पति सोई, मेरे पति प्रभु है, स्त्रिया के मेरे पति प्रभु है, मेरे मालिक प्रभु है, मेरे ईश्वर भगवान है, भगवान का मैं हूँ। तो भगवान के साथ जुड़ गया। अब अपरा पर देने या शरीर कैसे ही रहे, शरीर की परवाह नहीं, सोर सुन कारण की किसी परवाह नहीं, केवल भगवान की है, मेरी परवाह है। तो ये भगवत भक्ति हो जाएगी। तो तीनों योग, योगास्त्रों में तीन योग बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग संसार की सेवा करना, और ज्ञान योग अपने अपने बोध को, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, और भक्ति योग भगवान के शरण शरण होना। संसार है और शिव स्वयं जीव है और परमात्मा है। तो संसार की दृष्टि से कर्मयोग है, अपने स्वरूप की दृष्टि से ज्ञान योग है, और परमात्मा के लिए भक्ति योग है। ये तीन योग है। अब इनके लिए करें, अपने लिए तो परमात्मा प्राप्ति है। योग ना भगवान का संबंध, शरीर संसार के योग पर कर्म योग का संसार के साथ संबंध, और तत्व ज्ञान में अपने साथ संबंध, अपने संसार के साथ कर्म योग, अपने साथ ज्ञान योग, भगवान के साथ भक्ति योग। ये तीनों योग है। इनसे आप करो करो जग सेवा होगी। तो ये दुनिया के लिए बात है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है संक्षेप से। अब पहले प्रश्न में जो शंका हो वो बोलो, जिस भाई ने लिखा है उसकी जो शंका है वो शंका बोलो। समाधि का सुख दूसरों के लिए हो कैसे संभव है, उसका भी मानो स्थूल शरीर है। आप पूछते हैं तो समाधि का सुख औरों के लिए कैसे होगा, तो स्थूल शरीर है उसका संबंध स्थूल जगत के साथ है। स्थूल जगत से शरीर अलग है क्या? स्थूल संसार जितना है ब्रह्मांड, उसने ये स्थूल शरीर अलग है, एक है। एक होने से छोटा है वो बड़े की सेवा करे, या बड़ा शरीर छोटे की सेवा करे, ये छोटा है बड़ा है। तो स्थूल शरीर से क्रिया मात्र जगत के लिए होगी। तो जगत कौन से, स्थूल जगत। तो स्थूल जगत की, स्थूल शरीर से स्थूल जगत की सेवा, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत की सेवा, कारण शरीर से कारण जगत की सेवा। तो कारण शरीर है, सबका कारण शरीर एक है, सबके कारण शरीर से हमारा कारण अलग है क्या? जैसे स्थूल शरीर सबका है, उससे हमारे स्थूल की अलग भिन्नता नहीं है, ऐसे सबके कारण शरीर से क्या हमारा कारण शरीर अलग है? तो कारण शरीर से कारण शरीर की सेवा मानो आप विचार हो औरों के लिए कर रहा हूं तो कर्मयोग हो जाएगा। और कारण शरीर की सूक्ष्मता स्थिरता करके आप बोध चाहो तो बोध ज्ञान हो जाएगा। और वह एकता परमात्मा के लिए करोगे, परमात्मा मन लग जाए तो वह भक्ति हो जाएगी। तीनों शरीरों से स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों से दुनिया का हित करोगे तो दुनिया की सेवा हो जाएगी। और अपने बोध सा होगा तो कारण शरीर में समाधि, समाधि से आगाड़ी तत्व पदार्थ संशोधन और अपने स्वरूप में स्थिति, तो ज्ञान हो जाएगा। और वही भगवान की प्रसन्नता के लिए, वही भगवान में मन लग जाए, कहीं चिंतन न हो और ऐसी स्थिरता हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। स्थूल शरीर से तीन योग, सूक्ष्म शरीर तीन योग, कारण शरीर तीन योग, दुनिया के हित के लिए। दुनिया के हित लिए कर्मयोग, कर्मयोग हो जाएगा। मानो कारण शरीर की शुद्धि, तो कारण शरीर हजारों लाखों करोड़ों अर्ब है ना, उन कर्म शुद्धि में एक शरीर की शुद्धि हो तो अर्ब शरीर का एक शुद्ध भाग नहीं, अरब कारण शरीर है, उसमें अरब पैसा है, उसमें एक पैसा आपको मिला तो एक अरब शरीर का अंश है कि नहीं? ऐसे उस शरीर का ही अंश है, उतनी शुद्धि हुई तो संसारी शुद्धि हुई उतनी तो हो गई। अपने लिए नहीं, अपने लिए ना सूक्ष्म शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर, अपने लिए है ही नहीं। ना अपना शरीर है ना अपने लिए है। अपना और अपने लिए मांगना यही बंधन है। अपना कैसे है, ईश्वर पर चलता है, अपना सुख से ही पर चलता है, मन पर बुद्धि पर बस चलता है, कार्य शरीर भी चलता है। क्या एक तय कर ले, नींद ही ले ले हाथ की बात है क्या, पागलों में नींद नहीं आती तो वो भी हमारे हाथ की बात, स्थिर है हाथ की बात नहीं, संतुलित है हाथ की बात नहीं, शरीर क्रिया भी हाथ की बात नहीं। अपना बस नहीं है इन पर, तो फिर सूर से हमारा कैसे, हमारा बस नहीं चले वो हमारा कैसे है। चाहे तो बस चला लो, चाहे अपना मन छोड़ दो, तो में से एक कर लो। बस है तो खुशियां जो शरीर को बढ़ा लो, सुख शरीर है उसको सुंदर बना लो, ताजा मोटा बढ़ा लो, बलवान बना लो, निर्बल मत होने दो, बीमार मत होने दो, कम से कम मरने दो, नहीं कि मरने नहीं देंगे, हमारा शरीर है तो चलता है क्या बस। अब बस चलता नहीं फिर हमारा कैसे। तो कोई शरीर हमारा नहीं है, हमारा कोई शरीर, हमारे तो प्रभु है, परमात्मा है हमारे, अथवा हम स्वयं है। अब शरीर आदि जो सब शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रकृति के साथ है, तो सारे संसार की सेवा करो तो शरीरों के द्वारा हो जाएगी, और भगवान का चिंतन करो तो मन बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भगवान में लग जाएगा, और अपने हो तो शरीर संबंध विच्छेद होगा। सूर्य से विच्छेद करो, सूक्ष्म से भी और कारण से संबंध विच्छेद करो, तब बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप में हो जाएगी। स्वरूप में कारण शरीर पहुंचेगा नहीं, कारण शरीर संबंध विच्छेद होगा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म और कारण तीनों संबंध विच्छेद होगा तो स्वरूप स्थिति होगी। स्वरूप स्थिति होने पर संबंध नहीं रहेगा, ना स्थूल से ना सूक्ष्म से ना कारण से। कारण शरीर से संबंध रहेगा तब समाधि विद्वान दो अवस्था होती है, कारण से संबंध छूटने पर सहज अवस्था होती है, स्वाभाविक सहज अवस्था है, उत्तम सहज अवस्था। मध्यमा ध्यान धारणा सूक्ष्म शरीर में, और कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा दबा दबा शरीर से उद्गार करोगी तो सहज अवस्था अपनी प्राप्त करें। तो सहज अवस्था प्राप्त करो तो ज्ञान मार्ग में चले गए, और भगवान की भक्ति करो तो भक्ति मार्ग में चले गए, या केवल संसारी सेवा करो तो कर्म मार्ग में चले गए, या अपने लिए हो तो पशु हो गए। चार बात हुई, चाहे संसार की सेवा करो, चाहे भगवान की सेवा करो, चाहे खुद की सेवा करो, चाहे अपना पतन करो। ज्ञान योग अपने सेवा के लिए, कर्म योग संसार की सेवा के लिए, कर्म ज्ञान भक्ति योग भगवान की सेवा के लिए, और अपनी सेवा जन्म मरण के लिए, जन्म हो मरो जन्म मरो। कर्म योग दुनिया के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग भगवान के लिए, और अपना संयोग अपने लिए, अपने क्या जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, ये अपने लिए। अब इसमें शंका है तो बताओ, अपरिय प्रकृति विद्धि विजय पराम जीव भूता महाभाव ये दिनधारी जीव भूता, उसे जगत धारण किसने किया, अगर जीव रूपी परा प्रकृति ने जगत को धारण किया है तो जगत जीव की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में सब भगवान है, तत्व की दृष्टि से सब वासुदेव धर्म है, तो जीव की दृष्टि से संसार है, तो संसार तो जीव ने ही धारण कर रखा है, और किसी संसार है ही नहीं, न भगवान की दृष्टि संसार है, न तत्व की जीवन मुक्ति दृष्टि संसार है, जीव ने संसार धारण कर रखा है। धारण क्या रखा है, संसार में सुख लेता है, संसार को साथ चाहता है, संसार को शरीर को चाहता है, इस वास्तव से ये दमदारी थी जगत। ये तो दियो नहीं भूता नहीं सर्वाणी अहम कृष्ण सिद्धता प्रभाव प्रदाय, ये पहला प्रश्न हुआ। इसमें शंका हो लो और मनन कर लो, चिंतन करो और ध्यान कर लो, समझ लो, फिर शंका लो, अब पूछ लो, कल पूछ लो, चल जाएगा। आगे शुभ साधन और समाधि के भेद पर प्रकाश डाले, ये भेद जरूरत नहीं है, आपका साधन चुप साधन है वो समाधि के भेद बताओ। समाधि भेद क्या होगा? समाधि ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से भेद छह भेद होते हैं, योग दृष्टि से चार पांच छह भेद होते हैं। सब याद नहीं है, मैं पांच सात दस भेद तो बता दूंगा। मैं कई भेद होते हैं, वो भेद क्या हो फायदा नहीं। साधन में और समाधि में क्या अंतर? साधन में साधन और समाधि के भेद पर बात है। चुप साधन समाधि एक ही है, चुप साधन है ना, उनमें मन भी चिंता है, बाहर से भी चुप है भीतर से भी चुप, मन का ही संकल्प नहीं, मन में चिंतन नहीं, बाहर की क्रिया नहीं, चुप साधन। समाधि में यही बात है, चुप साधन एक ही है। चुप साधन में कोई फुरना तो नहीं होती, पर जल्दी ही ख्याल संसार श्वास पर टिक जाता है, कोई यदि श्वास में आवे तो। अब इसमें थोड़ी बात करूं साधन के लिए काम के बताऊंगा, इन भेदों को सुनने में काम नहीं है। बाह्य दृष्टिया निविध, बाह्य शब्दानुविध, आभ्य शब्दानुविध, आभ्य आभ्य आभ्यंतर शब्दानुविध, और क्या बताया, बाह्य शब्दानुविध आभ्यंतर शब्दानुविध। हाँ, ऐसे आप शब्दानुविध देखो, अभी शब्द क्या याद नहीं आता है। मानो शब्द को लेकर के जो समाधि हो जो शब्दानुविध है, अर्थ को लेकर जो अर्थानुविध है, वो नाम कह दिया शब्द और अर्थ। ऐसे स्थूल और सूक्ष्म होता है, आभ्यंतर बाह्य होता है, फिर एक अद्वैत भावना रूप है, फिर अद्वैत अद्वैत सिद्धि रूप है समाधि, अद्वैत भावना और अद्वैत सिद्धि, उसके बाद तत्व साक्षात्कार। ऐसे समाधि है जो सविकल्प निर्विकल्प, फिर सबीज और निर्बीज, फिर धर्म मेघ, ये योग की समाधियां हैं। और वो शादी की जरूरी नहीं है, ये व्याख्या देने वालों को सीखना है। मैंने व्याख्या देना है, सर मैंने सीख लिया, सुना दी और बढ़िया, तो अपने काम में लावे तो भाई, नहीं तो व्याख्यान देते सुना देंगे, पुस्तक लिख देंगे, पर काम में कल्याण नहीं होगा। अब एक बताऊंगा आपको साधन की बात है, चुप साधन में साधन की बात बताऊं, मैंने जैसी पढ़ी है सुनाए समझाए वैसे कहता हूं, बहुत सीधा बड़ा सरल साधन, बहुत सरल। एकांत में बैठ जाए आप, एकांत में बैठ जाए, कुछ भी याद न करे, अपनी तरफ से कुछ कोई क्रिया न करे, एकांत चुप बैठ गया, सही क्रिया तो बंद हो गई। अब मन की फुरना हो गई, मन की फुरना हो उसमें सावधान रहना है, और सावधानी क्या है, मन की फुरना अच्छी हुई तो उसमें राजी न हुए, और बुरी हुई तो नाराज न हुए। अर्थात अच्छी बुरी फुरना के साथ में अपना संबंध न जोड़े। जैसे बाहर वर्षा आ गई है, हवा आई, ओला गिरता, तो क्या मतलब है? अपना संबंध नहीं है तो राजी नहीं हो रहा, नाराज नहीं होना। अरे फुरना को अपने में नहीं माने, क्यों? आपके मन बुद्धि में हो रही, आप में तो नहीं हो रही है, फुरना मन में हो रही है, तो अपने में नहीं है, राजी भी नहीं होए, नाराज भी नहीं होए, तटस्थ बैठे रहे अपने। होवे तो अच्छी बात, ना हो तो अच्छी बात, ना होने में आग्रह हो ना न होने में आग्रह हो, अपने अलग है, अपने संबंध नहीं है, राजी नाराज नहीं होना, अपना संबंध नहीं मांगना। अगर ये करो तो बहुत जल्दी फायदा होगा, बहुत जल्दी बड़ा सुख दर, या सीखनी नहीं पड़ेगी बातें, केवल तीज बात है, चुप बैठ जाए चुपचाप, फिर फोड़ना होती है और फोड़ना भाई वो अपने चिंता से नहीं। छोटे नाम जब हुआ तो होता रहे, नाम जब के अभी आग्रह नहीं करने, कुछ आग्रह नहीं, ना मानसिक जप है, ना उपासना जप है, ना साधारण जप है, उसके साथ ही कोई संबंध नहीं, क्योंकि सूर से ही होता है, मन का जब मानसिक जब मन से होता है, और मन और ये अपरा प्रकृति है, हमारे तो है नहीं, तो हमारे में नहीं है, अपने जीव रूप में ना कोई जप है, ना कीर्तन है, कोई स्वर्ण है, स्मरण नहीं है, ये तो सब उसमें है। तो जो पूर्णा हो वो पूर्णा है, अच्छी बंदी हुई हो, परवाह मत करो, बेपरवाह। उसे हटाओगे लगाओगे तो समझ जुड़ जाएगा, अच्छी मानोगे बुरी मानोगे समझ जुड़ जाएगा, अच्छी हो चाहे बुरी हो हमें मतलब नहीं है, अपना समझ नहीं, और हमारे में नहीं है, आप में तो नहीं है, पूर्णा हुई तो मन में होती, अपने नहीं होती, ऐसे बैठ जाओ बहुत लाभ मिल जाए, बात है सीधी सरल बात है, इसमें शंका हो तो बोलो। साधन किसी का करना हो तो मैं तो ये बात सुनी तो मेरे तो बड़ी प्यारी लगी, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात लगी, इसमें समझ में नहीं आई हो और कठिनता हो तो पूछो, तो कुछ चिंता अपनी तरफ से चिंतन करे ही नहीं, अपनी तरफ से ना चिंतन करे ना चेष्टा करे, कुछ नहीं आ जाए तो उसमें ना राजी हो ना नाराज हो, चली जाए आ जाए, प्रकाश से प्रवृत्ति से मोह में प्रकाश हो, प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो जाए, निवृत्ति हो जाए, प्रकाश हो जाए अंधेरा हो जाए, मूर्त आ जाए भूल हो जाए, सावधानी हो जाए, न द्वेष की संपर्कता नहीं, न निवृत्ता कांक्ष होती, न चेष्टा करे न निवृत्ति की इच्छा करे, न रह जाए ऐसी इच्छा करे, न द्वेष की संपर्क आ जाए तो द्वेष नहीं, निवृत्त हो जाए तो इच्छा नहीं, न द्वेष की संप्रभुता नहीं, न निवृत्ता कांक्ष होती, उदासीन उदासीन उसे समझ नहीं, गुणे योग विचार लेते, बड़ा सीधा बहुत दावी साधन है, बड़ा सीधा साधन है, इसमें शंका अटपटी सी बात पूछिए, चुप बैठने में हर 10 मिनट में पैरों में खून जम जाता है, ऐसी स्थिति में एक आसन पर हम बैठ नहीं सकते हैं, नहीं सही खड़ा चुप साधन फिर भी हो सकता है, हो सकता है, चुप साधन बैठना उस असर से ही नहीं है, चुप साधन तो बाहर की चेष्टा नहीं, भीतर की भी चेष्टा नहीं, पड़ा रहो बैठा रहो खड़ा रहो, भीतर भी कोई फूलना नहीं, बाहर का कोई करना नहीं, आगे चल करके चलते फिरते भी हो जाएगा, पहले आरंभ में जरा करना है। समझ में नहीं आता है चुप साधन, जल्दी समझ में नहीं आता, इस बात मैंने कई युक्ति सीधी है, बैठ जाओ फूलना होती रहे, अच्छी हो तो राजी मत हो, बुरी हो तो बस नाराज मत हो, और अपने में मत मानो, ये सुगम है, आप सु साधन छोड़ो, ये साधन है, इसे करो, इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें बाधा तो अर्चना तो बोलो। संबंध विच्छेद एक साथ होता है या एक एक करके होता है? नहीं एक साथ ही होता है, असली तो एक साथ ही होता है, पहले थोड़ा थोड़ा थोड़ा थूर से करो तो पीछे सूक्ष्म से करो तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा होता है, होता है संबंध एक साथ ही, कान से और सुन सबसे हो जाएगा, वास्तव में संबंध है नहीं, ये अपरा प्रकृति आप परा प्रकृति, ये जड़ जाति आप चेतन जाति, आप दूर है स्वतः अलग है, अलग उसी से हो जिससे पहले से अलग हो, साथ उसी के होगा जिसके साथ आप है, तो अपरा से अलग आप हैं इस बात अलग होते हैं, और परमात्मा साथ एक है इस बात एक होते हैं, पहले एक होता है उसी साथ एक होना है, पहले से दूर है उसी से दूर होना है, दूर उसी से होना जिससे आप दूर हैं, एक उसी के साथ होना जिससे आप एक हैं, सूर सूर कारण क्या मतलब बना, सबसे दूर होना है परंतु सूर सूर एक जाति है तो अपरा प्रकृति है, बिल्कुल सदा रहेगी, सदा अभी भी है, अभी आपसे अलग ही है, फिर क्या होगी, अब भी अलग है, आपने एक मान रखा है, एक तो है नहीं आपके साथ में, मान रखा है, वो मन तो मिट जाएगी सदा के लिए हो जाएगी, है तो वो अभी भी आपसे स्थूल वो अपरा आप परा आपकी जाति की नहीं, आपके संबंध की नहीं, आपसे अलग ही है वो, तो एक बार एक थोड़ी एक को दो थोड़ी करना है, दो कोई दो करना है, अलग है उसको अलग समझना है, अभी एकता थोड़ी है, अपरा प्रगति परा प्रगति एकता है ही नहीं, अभी अलग है, फिर भी अलग है, सदा के लिए। सुख साधन और समाधि एक ही है, एक ही है। मैं कहूँगी ये मेरे आप पत्र मत पढ़ो, अगर आप कल्याण चाहते हो तो मैं कह दू इसे कर दू, ऐसे आपके जिसे तो नीचे तो मत करो, एकांत बैठ जाओ, फूलों का अच्छा मन हो मना मत हो अपने मत मत, तीन बात है थी। क्यों सुख साधन के पीछे पढ़ो, क्यों समाधि के पीछे पढ़ो, बैठे लो बेचारे अपने हैंडल कर, अपने काम लो, अपने मतलब करो, इसे सिद्ध हो जाए, जैसे तो नहीं जैसे तो आप पूछो बता दूंगा, वो सुनना चाहते तो तू बता दूंगा, जैसे आओ जैसे बता दूं भाई, जैसा जानता हूं मैं, मेरी समझ में वो काम की चीज नहीं है, ज्यादा सीखने के काम की है, काम लाओ देती काम काफी है। ये तीन बात बताई, राजी नहीं होना, नाराज भी नहीं होना, अपने में नहीं मांगना। अब इसमें आपको शंका हो पूछो क्या अड़चन होती है, इसमें बाधा क्या आती है, अपना मानना न मानने में क्या बाधा है, ये हमारा चीज हमारी नहीं है, राजी नाराज नहीं होना अपना, होते रहो बारे क्यों हुए जो मैं होता रहे, कितनी सुगम बात है। तो बुद्धि को छोड़कर के उपरांता कैसे रहेंगे, बुद्धि तो साथ में रहेगी, ऐसा उनका प्रश्न है। बुद्धि से उपराम न हो तो बुद्धि द्वारा उपराम हो जाओ, देखो साधन जितना कर सको उतना करो, जो न कर सको वो तो उसके लिए चिंता मत करो, बुद्धि के द्वारा उपराम होता हो तो बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाओ, फिर बुद्धि से उपराम ही हो जाओगे। समझ में आता है, बुद्धि के द्वारा उपराम हो सकते हैं तो बुद्धि के द्वारा हो जाओ। देखो मकान को साफ करना हो तो झाड़ू की जरूरत होती है, झाड़ू से मकान को साफ कर लो तो झाड़ू भी तो कूड़ा करके रहे ही जाति का है, झाड़ू साफ हो जाए तो झाड़ू फेंक दो, तो जाएंगे पीछे, पर झाड़ू तो दो, बुद्धि झाड़ू है और को हटाना है तो और हटा लो, बुद्धि कहना दो भी कूड़ा नहीं हटे जैसे झाड़ू लेकर रखो तो हट जाए, फिर बुद्धि को फेंक दो, बुद्धि आपका स्वरूप नहीं है, बुद्धि अपरा प्रकृति है, आप तो नहीं हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अपरा है, आपकी नहीं है, बस आपकी नहीं है ये फेंकना है, उपरा में यही हटाना क्या है, अपना अपना नहीं है, अपना नहीं आना है यही हटाना है, हटाने कोई धक्का थोड़ी देना है उसको, अपना नहीं है तो अपना नहीं है। आपको मैं पूछूं कि बुद्धि आपकी है, बुद्धि के आप हो, बुद्धि आप हो, तीन बात पूछू, बुद्धि आप हो, बुद्धि आपकी है, बुद्धि के आप हो, बताओ बोलो। जो भाई पूछते थे ना बुद्धि कैसे हटावे, बुद्धि के बिना, उनसे पूछता हूँ बुद्धि आप हो अथवा बुद्धि के आप मालिक हो, अथवा बुद्धि के आप मालिक हो बुद्धि आपकी मालिक है। एक बात बोलिए ना, आप बुद्धि के हैं, बुद्धि आपकी है या बुद्धि ही आप है, बताओ। बुद्धि आपकी नहीं है तो फिर बुद्धि आप क्या काम आवेगी, आपकी नहीं है बस कहूंगा फिर बुद्धि क्या जरूरत, आपकी है ही नहीं फिर ये बुद्धि बिना कैसे हटा में, ये प्रश्न नहीं होता आपका। देखो होश बोलो, होश बुद्धि के बिना आप कैसे हुए, मेरे को चुप करना चाहो मैं चुप तो होऊंगा नहीं, जोर लगा के ना मेहनत करोगे, क्योंकि मैं सीखे तो आप भी सीखे हुए मैं भी सीखा हुआ, अब पैंतर जिसको ज्यादा तेज हो जाएगा कम आ गया हार जाएगा। अपना काम बनाना है तो हार जीत करनी है, तो उपराम हो तो बुद्धि से उपराम कैसे होगा बताओ, ये तो कुश्ती करना है तो कुश्ती कर लो, कुश्ती में तैयार हुए तो मैं फायदा नहीं है, इस बात कह दिया बुद्धि सटा, क्या निर्णय बुद्धि मेरी है बुद्धि में हो, बुद्धि मेरी नहीं है बस तो खत्म है, और करना ही क्या है, करना ही यही है। अब कहते हैं बुद्धि से हम कैसे बसों, अब कहे बुद्धि मेरी है ही नहीं, जयराम जी की फिर करना क्या बाकी, ये प्रश्न नहीं हो सकता कि बुद्धि के बिना उपराम कैसे हो गए, जब बुद्धि आपकी है ही नहीं, प्रश्न नहीं बनता। देखो सभा में होश से बोलना चाहिए, बेहोश से बोलोगे इज्जत खराब नहीं करनी अपनी, अपनी बेइज्जती क्यों करो। मैं तो भी बात बड़ी मेरे संग में आई भी बढ़िया कही है, आपके पसंद हो तो ले लो, नहीं पसंद पड़ा रहो, दुकानदार का माल है आपकी मर्जी है तो खरीदो, नहीं तो पड़ा है दुकान में, मर्जी है हमारा पड़ा है, आप इस पसंद आप ले लो, नहीं मैं तो नहीं सही हमारा पसंद नहीं है, बोल ठीक है हमारे हमारे पास पड़ी जाए क्या है? खुशी बात बिल्कुल प्रसन्नता की बात। अब तीसरी बात आई है, आपने कहा था कि गुरु से संबंध तोड़ना है, गुरु है संसार के संबंध तोड़ने छुड़ाने के लिए, पर जब तक संसार से संबंध छूटे नहीं गुरु से संबंध कैसे छूटे? मैं गुरु से संबंध तोड़ने की बात नहीं कही है, गुरु से संबंध जोड़ लो न तोड़ लो नहीं, कोरा गुरु बनाते हैं ना आज तो 10 संबंध और है, एक गुरु बना लिया 11 हुआ और संबंधी हो गया परिवार, और क्या फर्क हुआ उसमें? आप कृपा करना नाराज मत होना, गुरु को संबंध कितना है फिर प्रार्थना करता हूँ नाराज मत होना, जब हो जाओ तो अपनी मर्जी, मेरी प्रभाव नाराज मत होना, मांग करके कहता हूं। आप इतने बैठे हो ग्रस्त, आपसे पूछू मैं, कोई भाई ये तो बताओ कि अमुक ब्राह्मण ने हमारा ब्याह किया था, याद है क्या? ब्याह तो हुआ, जिन दिन ब्याह हुआ है उन भाइयों से पूछता हूँ कि आपका ब्याह किस ब्राह्मण ने किया, याद है? अरे बोलो खर भाई अमुक ब्राह्मण किया, तो ब्राह्मण ने संबंध स्त्री से कर दिया, पर स्त्री आपकी, आप स्त्री के तो सदा रहे, ब्राह्मण कब तक साथ रहा? ऐसे गुरु का काम भगवान से आपसे संबंध जोड़ने का है, आपत्ति करने का नहीं है, ये कहा मैं तोड़ तो नहीं कहा है, गुरु का काम क्या है कि भगवान से संबंध जोड़ दे, संबंध नहीं जोड़े तो गुरु क्या हुआ, क्या गुरु हुआ बताओ? तो एक सदस्य और हो गया, माँ बाप भाई बंदे कुटुंबी बेटा बेटी है, एक गुरु जी हो गया, फर्क क्या पड़ा आप बताओ, क्या फर्क पड़ा? गुरु से वास्तव में गुरु से गुर लेना है, गुरु से तत्व लेना है, गुरु से कल्याण लेना है, वो क्या कि संबंध जुड़ जाए भगवान के साथ में। जैसे हनुमान जी महाराज गए लंका में माता सीता की खोज करते हुए, वहां विभीषण मिले तो विभीषण से बातें हुई, तो विभीषण ने पूछा महाराज मेरे को भी कभी भगवान याद करें अपना देंगे क्या? तो क्या कहा? अरे मैं महान चंचल कपि, मेहू पर वो कृपा, मेरे पर भी कृपा करी है, तो ब्राह्मण है अच्छा है, तेरे को तो कहना ही क्या है, मेरे पर भी कृपा करते रहे महाराज, ये गुरु का काम, फिर हो गया गुरु भगवान समझ हो गया, हनुमान जी ने अपना संबंध जोड़ा क्या? अपना संबंध जोड़ते हैं भाई, आप नाराज नहीं हो जाए, चुप रखता हूँ क्या करूँ, बोलूँ तो आप नाराज हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के आपको तो है गुरु की शौक और गुरु है चेले की शौक, दोनों ही जयराम जी है। हम खास संबंध जोड़े भगवान के साथ, संबंध जोड़ लेना, जैसे आपका ब्याह किया पति वही कन्या उभर कर दोनों जोड़ दिया, गठबंधन कर दिया, जाओ स्त्री को कह दिया बेटा कन्या को अभी तेरे पूर्व तेरे पति है, अब जाओ जयराम जी, ऐसे स्त्री लोग कहो बेटा तेरी ये परमात्मा है तुम्हारी इष्ट है, अब जाओ हमारा काम हो गया, गुरु का काम हो गया, गुरु को तो चेले की याद आवे, चेले को गुरु की याद आवे, तब तो गुरु से चेला है नहीं, तोड़ना मैं नहीं कहता हूँ, तोड़ना कहता हूँ मैं, तोड़ना कहता हूँ। गुरु का शिष्य का संबंध क्या है वो कहता हूँ, इसमें संग और बोलू। मेरी कई बात नहीं चाहता तो बोलू। जे तू चेला देखो देखे की खान, जे तू चेला शब्द हो तो शब्द ब्रह्म करमान। चेला शब्द का होता है, शरीर का नहीं होता है। शरीर में गुरु बुद्धि, गुरु में शरीर बुद्धि, निषेध करा शास्त्र भागवत में आता है।